Szczery rabatowy na części i naprawę. Szczegóły na www.zbadajauto.pl. Skoda. Simply clever. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 Picasso z klimatyzacją i radiem CD już za 47 tysięcy złotych. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas Apple iPad Air w wyjątkowym zestawie ze słuchawkami SMS Audio Street by 50 Cent za 2099 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Jest 16, to Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry. W czwartek, 15 maja, mówię Państwu, zaczynając audycję popołudniową, a zaczynamy od serwisu. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Cztery zarzuty zabójstwa dla Beaty K. ze Strzeszowa w Zachodniopomorskim. Kobieta jest podejrzana o zamordowanie swoich dzieci. Kijów zaniepokojony. Rosjanie szykują wojskowe ćwiczenia w dniu wyborów prezydenckich na Ukrainie. Gdańsk będzie miał swoją grę Monopoly. Jakie ulice powinny się znaleźć na planszy? Długa, Mariacka, Szeroka, Chlebnicka. To propozycje mieszkańców. Zatrzymana w Strzeszowie Beata K. odpowie za zabójstwo czwórki swoich dzieci. Szczątki trojga z nich znaleziono wczoraj w jej przydomowym ogrodzie. Policja sprawdzała to miejsce na zlecenie prokuratury, bo w lutym właśnie tam odnaleziono zwłoki noworodka. Do zabicia tego dziecka kobieta się przyznała. Dziś usłyszała kolejne zarzuty, potwierdza Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz. Na terenie posesji ujawniono szczątki, które dzisiaj zostały poddane badaniu w Zakładzie Medycyny Sądowej. Wiemy, że wśród zabezpieczonych szczątków są szczątki co najmniej trzech osób. W związku z tym kobiecie postawiono trzy nowe zarzuty. Zarzuty zabójstwa dzieci, które miały miejsce w okresie od 2007 do 2009 roku. Również zarzut, który został przedstawiony Beacie K. w lutym, dzieciobójstwa, został zmieniony na zarzut zabójstwa. Prokuratura zwróciła się już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla Beaty K. Grozi jej dożywocie. Lotnicze ćwiczenia blisko ukraińskiej granicy. Rosjanie chcą je przeprowadzić 25 maja, czyli w dniu wyborów prezydenckich na Ukrainie. W manewrach ma wziąć udział 71 załóg lotniczych. Część ekspertów mówi, że data ćwiczeń nie jest przypadkowa. Włodzimierz Pac. Z informacji rosyjskich mediów wynika, że ćwiczenia lotnicze będą zorganizowane w obwodzie woroneskim na wzór przeprowadzonego wcześniej biatlonu czołgowego, czyli będzie to swoiste widowisko współzawodnictwa załóg lotniczych. Śmigłowce bojowe i samoloty będą atakować środki obrony powietrznej umownego przeciwnika, niszczyć cele naziemne i dokonywać nalotów dywanowych. Ćwiczenia zaplanowano na 21-26 maja, ale ich kulminacja nastąpi 25 maja, gdy na Ukrainie będą odbywać się wybory prezydenckie. Niektórzy eksperci uważają, że ta zbieżność nie jest przypadkowa i ma związek z obecną sytuacją na Ukrainie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Planami Rosjan zaniepokojony jest szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Deszczyca. Stwierdził, że prowadzenie przez Rosję ćwiczeń wojskowych w pobliżu ukraińskich granic w dniu wyborów prezydenckich nie będzie służyć stabilizacji sytuacji we wschodnich obwodach kraju. Już od kilku lat mamy wspólne patrole, ale od dziś mają one nowe uprawnienia. Polski policjant będzie już mógł zatrzymać sprawcę przestępstwa na terenie Niemiec, a niemiecki policjant na terenie Polski. Umowę w tej sprawie podpisali w Zgorzelcu ministrowie spraw wewnętrznych obu krajów. Jej cel to skuteczniejsza walka z przestępczością. Wspólne polsko-niemieckie patrole, grupy operacyjne, lepsza wymiana danych czy prawo do pościgu i interwencji na terenie sąsiedniego kraju. To najważniejsze punkty podpisanej dziś umowy. Umowy, która zwiększy bezpieczeństwo na pograniczu, przekonywał minister Bartłomiej Sienkiewicz. Mogę powiedzieć obywatelom i Niemiec, i Polski, że wykonaliśmy tę pracę rzetelnie i dokładnie i że granica polsko-niemiecka będzie o wiele bardziej bezpieczna niż do tej pory. Szef niemieckiego MSW Thomas de Maizière mówił z kolei o wprowadzeniu wprowadzeniu relacji polsko-niemieckich na nową płaszczyznę. To dobry dzień dla bezpieczeństwa ludzi w Polsce i w Niemczech, dobry dzień dla mieszkańców pogranicza, ale zły dzień dla przestępców. Po wejściu Polski do strefy Schengen mieszkańcy niemieckich terenów przygranicznych zaczęli skarżyć się na gwałtowny wzrost przestępczości, głównie liczby kradzieży i włamań. Ze Zgorzelca Wojciech Szymański, Polskie Radio. Mają Sydney czy Nowy Jork, będzie miał Gdańsk. To pierwsze miasto w Polsce, które dostanie swoją planszę w grze Monopoly. Koordynator akcji Bartłomiej Sikorski wyjaśnia, jak zrodził się pomysł projektu. To wszystko zawdzięczamy tak naprawdę mistrz Monopoly. Przez ostatnie miesiące podróżował po Polsce, odwiedził kilka miast i to Gdańsk ujął go za serce. Była to nas niespodzianka, nie ukrywam, bardzo miła niespodzianka. Tym bardziej, że nie płacimy za udział w tym projekcie. Jest to wyjątkowo pozytywny produkt. Daje mnóstwo radości ludziom na całym świecie. Dzieciom, dorosłym, wszystkim. Mam nadzieję, że dzięki temu Gdańsk zagości na stałe w sercach wielu. Dodaje Maciej Łabuda z Gdańskiego Urzędu Miejskiego. Plansza powstanie w najbliższych tygodniach, a znajdą się na niej najważniejsze gdańskie ulice i zabytki. Nasz reporter sprawdzał, czy gdańszczanie wiedzą, co to zagra. Na czym polega gra Monopoly? Przeskakuje się po miastach. Kupuje się takie karty i wtedy się stawia domki i się wygrywa. Jakie ulice, waszym zdaniem, powinny się znaleźć w grze Monopoly? Długa, Mariacka, Szeroka, Chlebnicka. To właśnie mieszkańcy, ale i turyści na facebookowym profilu Monopoly Gdańsk wybiorą ulice, które znajdą się na planszy, a grę będzie można kupić jesienią. To był Serwis Trójki. Teraz informacje o pogodzie i to są bardzo ważne informacje. W sobotę na południu już nie będzie tak mocno padać, ale przelotne deszcze i burze utrzymają się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Do końca dnia sporo chmur, na południu silne opady deszczu, w górach śnieg, a do tego silniejszy wiatr. Temperatura od 12 do 19 stopni. Wieczorem i w nocy bez większych zmian. Na południu kraju strefa opadów będzie przesuwać się w kierunku Opolszczyzny i Dolnego Śląska, a temperatura spadnie od 5 do 10 stopni. Taka będzie tej nocy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Tej nocy. W Media Expert. Od 19 do 21. Nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 7 minut po 16, zimna Zośka dziś. Wszystkie Zosie ściskamy, pozdrawiamy, życząc 100 lat. No to co, możemy zaczynać. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, dziś Nisz Iwet zmoczył południową część kraju. Meteorolodzy od kilku dni ostrzegali przed podtopieniami i lokalnymi powodziami. Sprawdzimy sytuację tam, gdzie deszczu spadło najwięcej. Martwią się politycy, martwi się rząd, utyskują eksperci. Przedwyborcze sondaże w jednym elemencie są zgodne. Frekwencja podczas głosowania w niedzielę 25 maja będzie bardzo niska. Czy spoty profrekwencyjne działają? Nasze spoty nie posługują się seksem i przemocą, ale przynajmniej są emitowane, a nie zabierane z sieci pod wpływem skandalu, które spowodowały. Ludzie pójdą na głosowanie, jak będą czuli, że mają wpływ, jak będą wiedzieli, po co głosują, a nie jak ktoś zrobi im skandalizujący spot. I o tym już za chwilę. Ojcowie kontra sądy i praktyka. Jak pokazaliśmy wczoraj, to często walka przegrywana niesprawiedliwie. Pozbawieni możliwości widywania się z własnymi dziećmi po rozwodzie, domagają się egzekwowania prawa do obecności na sali rozpraw osoby zaufania społecznego. Sędzia mówi, że usuwa, każe wyjść osobie albo zrywa posiedzenie sądu. Złożyłem skargę do prezesa sądu i okazało się, że moja skarga jest bezzasadna. Co innego twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości, co innego się dzieje w sądach. Zachęcanie Polaków do rodzicielstwa idzie jak po grudzie. Od choćby takie przewijaki dla niemowląt przy polskich drogach. Wszędzie brak, w restauracjach, w miejscach publicznych, tym bardziej w toaletach ogólnodostępnych. Przepisy to jest jedno, ale to powinno być takim punktem honorowego kodeksu dobrej praktyki. Ktoś, kto zaprasza do siebie rodziców z małymi dziećmi, to stwarza dla nich odpowiednie warunki. Temat już, mówiąc kolokwialnie, się przewinął. Efektów na razie nie widać. Kiedyś była bronią, o której bali się wszyscy, ale okazuje się, że i dziś ma swoją moc, zwłaszcza w sporcie. Uwaga, klątwa. Przestraszył się tej klątwy nawet nasz gladiator, czyli Tomasz Majewski, który był numerem jeden na liście do tego, by w czasie ceremonii otwarcia nieść naszą narodową flagę. Proszę sobie wyobrazić, że on od razu powiedział, że zaszczyt oczywiście, ale nie ma mowy, bo on chce zdobyć medal. Kibice piłkarscy, którzy wczoraj do późnych godzin nocnych oglądali finał Ligi Europy, wiedzą, o co chodzi. Jeszcze jeden temat. Miał być ładny widok, są za oknami kilometry mało atrakcyjnych ekranów, które oddzielają osiedle od torów kolejowych. Mieszkańcy osiedla mieszkaniowego w warszawskich Włochach są oburzeni sposobem, w jaki ich potraktowano. Ja mieszkałem dosyć dużo we Francji, w Anglii i tam widziałem właśnie plakaty. Za każdym razem, kiedy jest inwestycja celu publicznego, jest cały proces, który trwa 5 lat co najmniej do wbicia pierwszej łopaty. Częścią tego procesu jest tak zwana dyskusja publiczna i ta dyskusja trwa więcej niż jeden rok. Nie widziałem takich rzeczy tutaj u nas. Reportaż po 18 w naszym programie. Po 17.35 na kreatywnych będzie czekać podwójne zaproszenie na Orange Warsaw Festival. I rozwiążemy też konkurs związany z podróżą Tomasza Gorazdowskiego po trzech Amerykach, który ogłosiliśmy wczoraj. Dziś Tomek dotarł już do Ekwadoru. Quito ma najpiękniejszą starówkę w całej Ameryce Południowej. Wiele budynków z XVI i XVII wieku, jak Compañía de Jesús, Monaster Świętego Franciszka, Bazylika. Quito, czyli jedyna taka stolica, bo położona na równiku. Audycja popołudniowa, jak zwykle do godziny 19. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. 10,5 minuty po 16. zd@polskiradio.pl albo 71335, tak można do nas pisać. Można też dzwonić 227 trójek, Helen przy telefonie. A zaczynamy tradycyjnie od naszej piosenki dnia. If I could change your mind. I never saw it coming. If I Could Change Your Mind, to Haim. Zespół trochę rodzinny, bo siostry Este, Daniel i Alana. No i jeszcze perkusista Dash, ale nie Haim. On inaczej ma na nazwisko. To taki rodzinny zespół, jak państwo słyszą. Bardzo przyjemna muzyka. No dobrze, prawie już kwadrans po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Wybory się zbliżają. Jak zachęcić wyborców, zwłaszcza w Polsce, do oddania głosu? To trudne zadanie, a jak wskazują eksperci, spoty oraz kampanie profrekwencyjne nad Wisłą niespecjalnie przynoszą oczekiwane rezultaty, przynajmniej jeśli chodzi o eurowybory. Czy w takim razie u nas sprawdziłyby się skandalizujące pomysły, jak duńskiego parlamentu, który posługując się odwołaniami do seksu i przemocy, próbował przekonać obywateli, aby poszli do urn? Spot został wycofany po fali krytyki w Unii Europejskiej. Duńscy politycy przeprosili za swój pomysł. When there is a European Parliament election, there is one man you need to call. You gotta vote. No jak się panu podoba pomysł duńskiego parlamentu? Umiarkowanie. Szef Instytutu Spraw Publicznych, dr Jacek Kucharczyk. Przyciąga uwagę, to jest niewątpliwe. Sam mechanizm propagandowy jest prosty, natomiast nie niesie za sobą żadnego przekazu. Politolog dr Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski. Samym skandalem nie wyciągniemy ludzi do urn. To nie jest dobra droga, dlatego że ludzie pójdą na głosowanie, jak będą czuli, że mają wpływ, jak będą wiedzieli, po co głosują, a nie jak ktoś zrobi im skandalizujący spot. To jak pan ocenia obecny spot? Spoty profrekwencyjne nasze polskie. Ta kampania profrekwencyjna jest dosyć minimalna w porównaniu na przykład do wyborów parlamentarnych. Ja się uważam za współautora, przynajmniej jeśli chodzi o kampanię w ramach koalicji Masz Głos, Masz Wybór. Mieliśmy bardzo długie dyskusje nad tymi spotami, rozmawialiśmy ze specjalistami także od PR-u i z agencji reklamowych. Nikt nie ma prawa kontrolować internetu. Unia powinna przede wszystkim dogadać się z Rosją. Unia musi pomóc Ukrainie. 25 maja. Idź na wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. Te spoty moim zdaniem mają tę zaletę, że zachęcają ludzi nie tylko do tego, żeby zagłosowali, ale także do tego, żeby głosowali świadomie. To nie jest kwestia spotów. Spoty mogą być najlepsze, a spotami się nie przekona. Oczywiście trzeba próbować. Kluczem są działania edukacyjne w ogóle, ale też samo pojmowanie polityki. Jeżeli cały czas polityka się będzie kojarzyć tylko ze złem, ze złymi rzeczami i ludzie będą mieli poczucie, a mają, bo to z badań wynika, braku wpływu na rzeczywistość, no to na nic, te kolejne kampanie, kolejny spot. A z drugiej strony można powiedzieć, że Unia Europejska w Polsce cieszy się olbrzymią sympatią. 89% ludzi twierdzi, że to dobrze, że jesteśmy w Unii. No to chyba nie kojarzy nam się Europarlament na przykład tak źle. No właśnie, to jest ten paradoks, ale my chyba postrzegamy tę Unię Europejską w tej całej pozytywnej masie jako tylko ten fakt należenia, jak przekraczamy granice bez paszportów, mamy strefę wolnego handlu i tak dalej. Natomiast już, jeżeli dochodzi do wyboru władz, to im się bardzo źle kojarzy, bo sama Unia jeszcze nie. Te pieniądze może za duże w tym europarlamencie. Rzeczywiście jest ten paradoks już dostrzegany też przez badaczy, że to poparcie jest takie wysokie, a frekwencja jest taka mała. Co robić, jak ludzi nakłaniać, jakich metod się imać? Kampanie do europarlamentu nie miały szczęścia do akcji profrekwencyjnych. I to mówię tu zarówno o tych oficjalnych działaniach podejmowanych w poprzednich dwóch kampaniach w Polsce, kampanii, które były tak naprawdę te same dla całej Europy, nie trafiały ani w potrzeby, ani w gusta polskich wyborców. Też nie sądzę, żeby wielkimi sukcesami były te inne inicjatywy przez partie polityczne i przez organizacje pozarządowe wcześniej robione. Jedne były trochę bardziej dowcipnie, był spot, który odwołując się do takiej polskiej ludowości, próbował właśnie wytworzyć poczucie, że te wybory to jest coś swojskiego. Wylecia Maćko z dobory, pędzi chłopak na wybory, zanim młodzi bawy chłopy bliżej, to do Europy poszły wójty i plebany i walili w barabany. Oj, ta Europa cała będzie o Polsce słyszała. Walka z wiatrakami, panie doktorze? Może nie walka z wiatrakami, ale wymaga to naprawdę wielu lat, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o dodatkowych czynnikach, takich jak spuścizna komunizmu, która też nie tylko w Polsce ma znaczenie w krajach postsowieckich. Trudno jest w czasie krótkiej kampanii nadrobić zaległości wieloletnie. Jak wskazują badania Instytutu Spraw Publicznych z jesieni ubiegłego roku, 60% Polaków nie wie, że europarlamentarzystów wybieramy sami, zaś frekwencja w eurowyborach wyniosła u nas w 2004 roku

U nas jest klątwa chorążego, czyli chorąży po medal nie zdąży. To jest coś takiego, czego nasi olimpijczycy bardzo, ale to bardzo się boją. Rafał Kaźmierczak z portalu polsatsport.pl. Przestraszył się tej klątwy nawet nasz gladiator, czyli Tomasz Majewski. Proszę sobie wyobrazić, że on od razu powiedział, że nie ma mowy, bo on chce zdobyć medal. No jest podobna sytuacja z meczami Polska-Niemcy, no, w piłce nożnej, ale jest słynny okrzyk legendarnego komentatora radiowego Wojciecha Trojanowskiego: Jezus Maria, Niemcy atakują. A ponieważ atmosfera była tuż przed wybuchem wojny, no to chłopi lecieli do stodoły i wyciągali tam broń, bo za chwilę zacznie się wojna. Niestety się zaczęła, skończyła, a my ciągle z tymi Niemcami wygrać nie możemy. Możemy tu mówić o kilku płaszczyznach. Andrzej Wronka, Stowarzyszenie EFATA. No, płaszczyźnie jakiejś tradycji, folkloru, obyczaju, rzeczy, które traktujemy z przymrużeniem oka. Płaszczyźnie takiej racjonalno-psychologicznej, gdzie pewne osoby podatne na te rzeczy poprzez sugestie, że mają pecha, że są pechowi, albo odwrotnie, że teraz są ich dobre dni i psychika będzie do tego przeróżne wydarzenia dostosowywała, żeby im to się potwierdziło niejako. Zachowały się zapisy tekstu, które trzeba było wypowiadać w określony sposób, o określonej porze. Klara Sielicka-Baryłka, Muzeum Etnograficzne w Warszawie. W ten sposób powiedziane słowa mogły dopiero zadziałać. Musiała być to na przykład noc, albo nie wiem, nów księżyca, albo składniki, których używano na przykład do jakichś mikstur, czy czegoś, co pomoże rzucić klątwę. Te składniki były zawsze obarczone jakimś specjalnym znaczeniem, tak? Na przykład specjalne kamienie z jakiegoś świętego miejsca. W roku 1922, po odkryciu grobowca Tutanchamona, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Łukasz Michalik z portalu Gadżetomania. Lord Carnarvon, który sponsorował badania Doliny Królów, został ugryziony przez komarzycę i podczas golenia zaciął się z tego powodu. Spowodowało to zakażenie krwi i śmierć. Była to pierwsza śmierć, którą przypisano rzekomej klątwie Tutanchamona. W kolejnych latach wśród ekipy, która brała udział w otwarciu grobowca, zdarzały się kolejne zgony, co spowodowało, iż zaczęto doszukiwać się wśród nich jakiejś prawidłowości. Możemy o tych urokach czy złorzeczeniach mówić na płaszczyźnie religijnej, duchowej, nie tylko chrześcijańskiej, katolickiej, ale też na płaszczyźnie wielu innych religii, które z jednej strony ostrzegają, że jest możliwość złego oddziaływania na człowieka, a z drugiej strony jest mowa o tym, by się temu przeciwdziałać i zabezpieczyć. Klątwy działały dlatego, bo ludzie w nie wierzyli, że działają? Do dziś chodzimy do wróżek i jest to bardzo popularne, a też są różne sekty i różni znachorzy, którzy działają na niekorzyść ludzi i ludzie w to wierzą, wykształceni. Działanie zabobonu i wiary w takie coś ma, na pewno opiera się na naszej psychice i to bardzo indywidualnej. Teraz, kiedy mamy świadomość tego, jest tym bardziej dziwne, że w to wierzymy, ale ludzie często nawet tak na granicy żartu chcą się jakby zabezpieczyć przed czymś, ponieważ to działa dobrze na psychikę. 12 lat po otwarciu grobowca, spośród 26 osób, które brały udział w tym odkryciu, 20 jeszcze żyło. Przeprowadzono analizę statystyczną dotyczącą zgonów wśród osób powiązanych z odkryciem grobowca Tutanchamona, która nie wykazała żadnej prawidłowości. Większość archeologów biorących udział w tym odkryciu w tamtym czasie była w dość zaawansowanym wieku. Byli to panowie, którzy przekroczyli 50, więc biorąc pod uwagę długość życia w tamtym czasie, seria zgonów następująca w kolejnych latach nie była niczym niezwykłym. Ta klątwa jest tak naprawdę wytworem wyobraźni. Prawdopodobnie mamy do czynienia ze zjawiskiem nazywanym apofenią, czyli przypisywaniem prawidłowości jakiegoś ukrytego sensu faktem, które nie są ze sobą powiązane. A swoją drogą ciekawe, ilu kandydatów na europosłów wykupiło już klątwy na swoich konkurentów. A tym tematem zajął się Mariusz Krzemiński. Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. We smile at this ugly world. It never really suited you. Old songs leave long shadows. Makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. We'll be right back. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan, deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, had another meaning. Singing it loud at the indie disco. Singing it loud at the indie disco. To oczywiście Manic Street Preachers w trójce w audycji popołudniowej. Wspomnieliśmy o klątwie chorążego w reprezentacji olimpijczyków. Jest na to sposób, aby wszyscy byli zadowoleni. Jak byłem młody, chciałem zawsze jechać na igrzyska, ale nie byłem taki zdeterminowany jak Stoch i nic z tego nie wyszło. Jednak jako chorąży, no chętnie bym się zabrał. Mógłbym nic nie zdobyć, ale wziąć udział. Może by tak zrobić jakiś konkurs ogólnopolski przed każdymi igrzyskami na chorążego. A pół minuty temu minęła 16.30. Czas na skrót najnowszych informacji. Radosław Mróz. Zarzut molestowania dzieci dla opiekuna z rodzinnego domu dziecka z Gdańska. 66-latek został zatrzymany. Zdaniem śledczych przez kilka lat molestował dwie dziewczynki. Obie nie miały wtedy 15 lat. Ewa Burdzińska z gdańskiej prokuratury zapewnia, że śledczy mają mocne dowody. Ten materiał, którym dysponował prokurator, uprawniał go do tego, aby stwierdzić, iż zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i materiał dowodowy dostarczył podstaw do przedstawienia zarzutów. Na moment dzisiejszy nie planujemy zatrzymania żadnej innej osoby w tej sprawie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Jeszcze dziś gdański sąd zdecyduje o jego areszcie. 66-latkowi, który prowadził rodzinny dom dziecka razem z żoną, grozi do 12 lat więzienia. Gazowy rachunek Ukrainy i dostawy gazu znów tematem listu Władimira Putina do europejskich przywódców. Prezydent Rosji zapewnia, że Moskwa wciąż jest otwarta na gazowe konsultacje i z Kijowem, i z Brukselą. Putin zaznacza jednak, że Rosja dotąd nie otrzymała konkretnej propozycji w sprawie uregulowania ukraińskiego długu za gaz, a ten wzrósł już do 3,5 miliarda dolarów. List Putina został skierowany do przywódców Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Turcji. 27 czerwca Unia Europejska i Mołdawia podpiszą umowę stowarzyszeniową, informują mołdawski premier oraz szef Komisji Europejskiej. José Barroso zaznaczył, że sama umowa nie jest ostatecznym celem w relacjach Unii i Mołdawii. Nie uważamy tej umowy za koniec drogi, wierzymy w europejską perspektywę dla Mołdawii, tak stwierdził szef Komisji Europejskiej. Kolejne informacje w trójce już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Zza chmur w Warszawie nieśmiało przebija się słońce, ale tych chmur w Polsce do końca dnia nie zabraknie. A na południu z nich popada deszcz i to będą silne opady. W górach może spaść śnieg, do tego silniej będzie wiało. Wieczorem i w nocy znów bez większych zmian. Na południu strefa opadów będzie przesuwać się w kierunku Opolszczyzny i Dolnego Śląska, więc w tym pasie południowym przesuwać się będzie na zachód. Temperatura od 5 do 10 stopni. Jutro na północy i Wielkopolsce dość pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady. Na południu nadal intensywny deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pascal, a jak jest kaczka po francusku? Canard. Nie kanar. Kaczka. Canard. Dobra, jak nie wiesz, to nie mów. Zrób kaczkę po francusku pieczoną z gruszkami według przepisu Pascala lub kaczkę w sosie curry z gruszkami i pomarańczą według przepisu Karola. Bo teraz świeża kaczka Pekin kosztuje tylko 8,75 za kilogram. Świeża kaczka 8,75. Lidl. Mądry wybór. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21. Nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze list od państwa. Chciałem iść na wybory. W związku z tym napisałem mail do kilku partii z prośbą o kontakt do kandydatów z województwa, by znać ich zdanie na interesujące mnie tematy. List pozostał bez odpowiedzi. Niestety, w ciemno głosować nie będę. zd3@polskiradio.pl albo 71335. Jeden z szefów partii, jak ogłoszono, dziś przerwał kampanię wyborczą i pojechał na tereny zagrożone powodzią. No to i my za chwilę porzucimy w eurowybory i wybierzemy się na te tereny. Słówka z magią przywiozła cię. Zasu dymu i zgliszcz. Wysiądź, nic nie mów, nie trzeba słów. Chodź na dach, chodź na dach. Nikt się nie dowie, że jesteś. Miasto jest mniejsze niż my. Sara Brylewska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 22 minuty, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. To jeszcze nie powódź, ale ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu. Tak sytuację hydrologiczną na południu kraju określił w swoich prognozach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Intensywne opady deszczu zaczęły się tam dziś w nocy i mają potrwać do piątku włącznie. Od soboty powinny stopniowo słabnąć. Szczegóły prognozy przedstawił dziś dyrektor IMGW Mieczysław Ostojski. W najbliższych 24 godzinach spodziewamy się opadów maksymalnie lokalnie do 50 mm w województwach śląskich i małopolskich, natomiast w piątek te opady przesuną się w kierunku województwa opolskiego i dolnośląskiego i właściwie w sobotę te intensywne opady powinny zacząć się wygaszać. Słyszałam, że bardzo dużo śniegu na Kasprowym jest, że tak, nie było całą zimę tyle śniegu. Tak, bo tam temperatura minus 2 stopnie powoduje, że utworzyła się pokrywa śnieżna około 70 cm. Hydrolog Marianna Sasin. W tej chwili mamy jeszcze w Tatrach śnieg i na niektórych stacjach górskich jeszcze te wysokie opady to były w postaci śniegu. Niech on tam na razie siedzi, niech się nie topi. Jak już te wody spłyną opadowe, to wtedy niech się uaktywni. Ja chciałam powiedzieć, że nie ma powodzi. Ta woda najpierw spadnie, potem musi spłynąć do rzek i dopiero potem się tworzy ewentualnie fala wezbraniowa. Ale pamiętajmy też o tym, że po drodze są zbiorniki, które mają rezerwę powodziową. Jest możliwość sterowania wielkością tej fali. Ta fala powodziowa najprawdopodobniej może do nas przyjść 23, 24, 5 maja. Mówię do nas, do Warszawy. Może wcześniej. Trudno w tej chwili sugerować. Zanim ta woda się zbierze, zanim ona dopłynie do nas, musi się na Górnej Wiśle uformować fala wezbraniowa, żeby można było mówić o czasie wystąpienia kulminacji. Na razie jeszcze jej nie mamy. A na razie jeszcze jej nie mamy. Trochę nas straszą, że to może nie 97 rok, ale 2010, ale na razie nic nie wskazuje, żeby to było to. Nie szukajmy analogii. Nie szukajmy analogii. W zasadzie każde wezbranie ma inne tło, inne podstawy, inne warunki wyjściowe. Będą podtopienia lokalne, mogą się pojawić tak zwane flash floaty, czyli szybkie powodzie. Na to nie mamy wpływu. Natomiast z punktu widzenia analizy hydrologicznej, to my dopiero będziemy mogli coś więcej powiedzieć w okolicy soboty, kiedy zacznie formować fala wezbraniowa, którą, jeżeli zadziałają właściwie zbiorniki, jeżeli nie będzie awarii na wałach, powinniśmy bezpiecznie doprowadzić do Bałtyku. Jeżeli utworzy się fala powodziowa, to według ekspertów z IMGW nastąpi to w okolicach Sandomierza. Przypomnijmy, w 2010 roku zabrakło tam 10 metrów wału przeciwpowodziowego i to piękne miasto utonęło w falach Wisły. Mamy nadzieję, że tym razem tak się nie stanie, a tę relację przygotowała dla Państwa Ewa Dudzińska. I jeden z regionów, który znalazł się w strefie tego niżu, o wdzięcznej skądinąd nazwie IWET, to oczywiście Małopolska. Jak Państwo słyszeli, przy naszym telefonie Jan Brodowski, rzecznik prasowy wojewody małopolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na razie to wciąż mówimy o ostrzeżeniach, choć opady trwają, deszcz pada. Czy mają państwo jakieś niepokojące sygnały z terenu Małopolski? Na chwilę obecną działamy profilaktycznie i zapobiegawczo. Wprawdzie w dwóch miejscach na terenie województwa małopolskiego ogłosiliśmy stan alarmu przeciwpowodziowego, to gminy Zawoja i gminy Szczawnica. To jednak w pozostałych miejscach sytuacja jest stabilna. Przewidujemy opady deszczu miejscowo. Te opady mogą sięgnąć nawet do 70 mm. Na jakie rejony zwracają państwo szczególną uwagę? Tutaj słyszeliśmy, że będzie w górach padał śnieg. Trzeba też, jak rozumiem, zwrócić uwagę, no bo potem śnieg będzie topniał, te potoki będą wzbierać. Tak, rzeczywiście te opady śniegu były dosyć obfite. Można powiedzieć, że tego śniegu jest nawet więcej niż było w okresie zimowym. Natomiast, i to państwo mogliście usłyszeć w reportażu przed chwilą, temperatury są ujemne, a więc ten śnieg będzie się utrzymywać. I silny wiatr, który też nie ułatwia sprawy. Na pewno tak. Tutaj tereny południowe naszego województwa, w szczególności powiat tarczański, nowotarski i suski, to te miejsca, gdzie te opady będą duże i gdzie ta sytuacja pogodowa w najbliższych godzinach będzie się zmieniać dosyć dynamicznie. Na państwa stronie internetowej można znaleźć wiele cennych porad, informacji, jak się zachować. Na co zwrócić uwagę? Bo często przy podtopieniach czy lokalnych powodziach słyszy się o tym, że woda zaskoczyła mieszkańców. Są jakieś takie żelazne zasady, o których należy pamiętać? No, pierwszą i chyba najważniejszą to jest wsłuchiwanie się w komunikaty i stąd też nasza intensywna kampania informacyjna, w której staramy się uwrażliwić na te anomalie pogodowe, na te intensywne opady deszczu, które w najbliższych godzinach mogą nastąpić, więc myślę, że ci, którzy uważnie słuchają tych informacji od nas, na pewno będą w porę poinformowani. Zestaw ważnych informacji w trakcie powodzi, w sytuacji zagrożenia powodziowego, to jest kilkanaście punktów, które można znaleźć. Tak, zdecydowanie tak. U państwa także na stronie internetowej. No, gdyby coś się stało, to warto przypomnieć też o tych flagach. Wywieź flagę o następującym kolorze. Biała, czerwona, niebieska. Tak.

The big world frightened him. He always felt so small. He gave us gifts that we could not see. He had the kind of love that gives itself eternally. I had a love for him and never said a thing. In my dreams, I fly. In my dreams, you are mine. Sygnały flagowe w sprawie powodzi, to trzeba parę razy powtórzyć, bo może ja źle zrozumiałem, ale biała, czerwona i niebieska była i już nie usłyszałem końca, ale to trzeba ludziom jeszcze parę razy powiedzieć, żeby wiedzieli, jak się zachowywać. To ja powtórzę, biała flaga, potrzeba ewakuacji, czerwona, potrzeba pomocy medycznej, niebieska, potrzeba żywności i wody. Swoją drogą, warto zadać pytanie, kto z nas ma w domu flagę białą, czerwoną i niebieską? Ale to już zupełnie inna sprawa. Mika Urbaniak, za 9 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Dziś Międzynarodowy Dzień Rodzin. Przy tej okazji przyglądamy się najmłodszym ich członkom, tym jeszcze w pieluchach. Dłuższy spacer, wyprawa do restauracji czy podróż oznacza, że trzeba będzie malucha przewinąć. Pytanie tylko gdzie? Przewijaków w miejscach publicznych jest coraz więcej, ale wciąż ich za mało. O uregulowanie tej kwestii przepisami apelował do Ministerstwa Transportu Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak już rok temu pisał do resortu. Ja zasygnalizowałem ten problem, wydaje mi się, właściwemu ministerstwu, które jakby podzieliło także stanowisko, nie wykluczając, że zmiana w przepisach jest możliwa, tylko po głębszej analizie problemu. No i mam nadzieję, że ten czas także został spożytkowany na tę pogłębioną analizę i dojdziemy do takiego stanu, że znajdzie się miejsce, gdzie można zabezpieczyć w przepisach konieczność jednak tworzenia tej przestrzeni przyjaznej dla dziecka i rodziny. Ciągle brak. Wszędzie brak. W restauracjach, w miejscach publicznych, tym bardziej w toaletach ogólnodostępnych. Póki jest lato, przywija się je na miejscu, ale zimą to naprawdę jest duży problem. Właśnie przydarzyła nam się przygoda, po której stwierdziłam, że bardzo byłoby fajnie, gdyby takie miejsca istniały. Szczególnie właśnie w parkach, gdzie przychodzi się na cały dzień na spacer. Mieszkańcy dzielnicy Targówek również zgłosili propozycję ustawienia przywijaków w miejscach użyteczności publicznej w ramach budżetu partycypacyjnego. Justyna Skalska z Urzędu Warszawskiej Gminy Targówek. Dotyczą one miejsc, takich jak ośrodek sportu i rekreacji, ośrodek pomocy społecznej, kluby osiedlowe, domy kultury i teatr Rampa. Będzie ich 18. Czy one na pewno powstaną, czy to zaledwie propozycja pod rozwagę? O tym, czy powstaną, będą decydować mieszkańcy w głosowaniu. I o tym przekonamy się dopiero na koniec czerwca. To nie jest miejsce wyłącznie dla matki z dzieckiem, gdzie czasami tak jest oznaczane. Tak też już dzisiaj nie powinno być. Na całym świecie cywilizowanym jednak zwracamy uwagę na to, że rodzice oboje są potrzebni dziecku i miejsca powinny być do tego przeznaczone. Trudno nam tu znaleźć pokój do przewijania. William z Australii, tata dwóch synów. W Australii jest w co drugiej, co trzeciej publicznej toalecie. Mają je wszystkie centra handlowe, w restauracjach różnie. Zależy od rejonu. Bywa, że są, bywa, że nie ma ich zupełnie. Czasem to dla nas problem. Przewijamy synka w wózku. Są bardzo potrzebne. W centrach handlowych na pewno są i to się już zmieniło jakiś czas temu na plus. Natomiast w restauracjach często się zdarza, że nawet jedzenie z dzieckiem jest bardzo niemile widziane. To nawet nie samo przewijanie, ale już obecność dziecka już jest tak ja to odczuwam. Te dzieci funkcjonują przestrzeni publicznej i to funkcjonują w różnych miejscach. Katarzyna Owczarek, Fundacja Mama. Mama na uczelni jest przykładem takich dobrych praktyk i wzorców. Miała na celu pokazanie tego, że wśród studentów, doktorantów, pracowników uczelni też są rodzice. Mamy studentki karmią dzieci w przerwach. Także ten przewijak, czy w pokoiku, jeśli jest taka możliwość, bo to jest oczywiście najlepsza wersja, czy w toalecie. To jest ułatwienie praktyczne, ale myślę, że też taki symboliczny przekaz społeczny, że te dzieci po prostu są tam mile widziane. Dzień dobry. Można u Państwa dziecko przewinąć? Nie, nie mam przewijaka, stacja czeka na remont. A wtedy będzie? Wtedy będzie, tak. No, stacje benzynowe są miejscem, gdzie no, trzeba się zatrzymać, natomiast korzystanie z nich nie jest przyjemne. Już wolę prędzej w samochodzie syna przewinąć niż w toalecie. Czy to nie jest trochę fanaberia, że nawołujemy do tworzenia takich miejsc, z których nikt nie będzie korzystał? Myślę, że tak nie jest, bo każda mama, jak przewija, ma przy sobie jakąś pieluszkę czy ceratkę i względy higieniczne tutaj bym nie przerysowywała tego. Nie mam oporów co do tego. Poza tym takie większe dzieci to w ogóle nie jest problem, bo wystarczy, że się je postawi bez butów i przewijak spełnia swoją rolę. W zeszłym roku w oficjalnych statystykach Ministerstwa Transportu figurowało 400 takich stanowisk w całym kraju, czytam właśnie, z czego 70 na stacjach benzynowych. Ta liczba nie obejmuje wszystkich takich miejsc, bo nie ma obowiązku ich zgłaszania. O tym, czy będą przepisy nakazujące tworzenie kącików rodzinnych w miejscach publicznych, wciąż nie wiadomo, bo resort infrastruktury i rozwoju nie znalazł dziś czasu, by odpowiedzieć na to pytanie. A pytała Magdalena Karczewska. To Trójka, audycja popołudniowa. Gdyby Państwo chcieli w tej sprawie, bardzo proszę zd3@polskiradio.pl albo 71335, tak można pisać. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Możemy sobie mówić na ty. I kwiaciarnie dziś wykwitły jak ospa. Żaden świt tak bezczelnie jak dziś nie wyważył nam oczu i drzwi. Mam nadzieję, że co najmniej dobrze bawisz się, gdy w pozostałych rolach modne emocje. Bladych jak tło, rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Już możemy sobie mówić na ty. Serce miasta jest wyważył nam oczu i drzwi. Mam nadzieję, że co najmniej dobrze bawisz się, gdy wokół rzeczy, których nie możesz kupić, każdy na swej chmurze wśród turystów bladych jak tło, rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tak zapomnieć dobre rady. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady.